Έλα, Τολί. Έλα. Πέρα, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά. Γιάννης από Ολλανδία. Να σου πω, ρε φίλε, γιατί διάβαζα τώρα στα site. Ισχύει αυτό ότι πιάσανε, λέει, το χρυσό παιδί του Αντρέα Παπανδρέου, είναι μέσα. Τον Κωστόπουλο? Ναι. Όχι, τον αφήσαν τελικά. Α, τον αφήσανε. Ναι, ναι. Έμεινε μέσα για λίγο. Τα χρέη που έχει στο δημόσιο, νομίζω ότι έχουν κάνει λιγότερη καταστροφή στη χώρα από ότι το περιεχόμενο τη δουλειά του. Μπρος. Απόστολε. Έλα. Ποιος τουρνάρας τώρα και ποιος Άδωνης. Η δυσάρα αδερφέ, αυτή που με στενοχώρησε είναι η άλλη. Ο Πέτρος, ρε, ο δικός μας, ο Πέτρος ο Κωστόπουλος, να πούμε, θα πάει σιδηροδέσμιος, δεν μπορεί να το αντέξει η καρδιά μου. Όχι, έμεινε ελεύθερος, εντάξει. Ρε φίλε, ευτυχώς να πούμε, γιατί τώρα ξέρεις τι, ο καθοδηγητής, ο παιδαγωγός των παιδιών μας, ας πούμε, το glamour, το lifestyle, να πούμε. Δηλαδή, όλα αυτά, τι θα απογίνουμε χωρίς τον Πέτρο. Το ότι βέβαια έχει αφήσει εργαζομένους απλήρωτους είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ένα είναι το σύνθημα. Ελευθεριά στον Πέτρο, ρε, ελευθεριά! Ο Άδωνης, ξέρεις τι μου θυμίζει. Έχεις δει μια ταινία των Ghostbusters με τη γλίτσα που είχε καταπνίξει εκεί πέρα όλη την πόλη? Ναι. Αυτή η γλίτσα, λοιπόν, όταν την έβριζες, αυτή μεγάλωνε. Πολλαπλασιαζότανε, γινόταν πιο μεγάλη. Μου θυμίζει τον Άδωνη, αλλά στο πιο σκατό του λίγο. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Στο Real Pira. Ναι. Παιδιά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτός ο υπουργός ο οικονομικών που βγαίνει και λέει τόσες πολλές μαλακίες, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να του πετάξει ένα αγγί σε γιαούρτι? Μπα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν είχε βρεθεί άνθρωπος για γιαούρτι, θα είχε βρεθεί άνθρωπος και για το δρόμο. Για το πεζοδρόμιο, μαζί με άλλους πολλούς ανθρώπους. Οπότε είναι μακριά το γιαούρτι. Ναι. Ο Αποστολή. Ναι. Έλα, αγόρι μου. Να σου πω. Έλα. Έχω παρατηρήσει ότι όποιος συνάδελφος σε παίρνει, μετά από λίγο βρίσκει πελάτη. Επειδή... Οπότε πήρες και εσύ, μπας και κάνεις ευθέ. Ναι, γι' αυτό δεν πήρα. Έχει κανένα τρίωρο να μπει πελάτης μέσα. Και λέω, κάτσε να πάρω τον Αποστολή. Μπας και μπει κανένας. Περίμενε, φίλε, μην το. Περιμένω, βλέπεις τίποτα. Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα. Δεν πιάνει πάντα, μαγεία. Και πελάτης δεν μπήκε και τσάμπα τηλεφώνημα πλήρωσες. Αποστολή. Αυτός ο δύσμυρος ο άνθρωπος που σκοτώθηκε χθες στα Τέμπη είχε πληρώσει διόδια στους μαλακές. Ο Βορύδης για δύο μήνες που ήταν υπουργός μεταφορών φρόντισε να κάνει το πέρασμα τα διόδια 200 ευρώ κλίση για να κάνει τις υπηρεσίες σου στον Μπόμπολα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια. Ελληνοφρένεια. Ναι. Είμαι στον αέρα, μπορώ να κάνω σχόλιο? Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, θες να κάνεις και σχόλιο με το ραδιόφωνο Τσίτα. Λοιπόν, ο Αποστόλης, σωστά, ε? Ναι, ναι, σωστά, λέγε. Αποστόλη, τη στάση 69 την ξέρεις? Όχι, πού είναι, κοντά στην Καλλιφρονά? Όχι. Ποιο λεωφορείο παίρνω? Η πολιτική μας έμαθανε και τη 42. Ποια είναι η 42? Ο ένας στα 4 και άλλος στα 2. Εξαιρετικό. Πόσο καιρό το προετοίμαζες, δεν ξέρω, και πόσο ασκήσεις θάρρους έκανες για να πάρεις νούμερο. Έλα, Αρντολή. Έλα. Έλα, για πες μου κάτι. Θα ήθελα να ψιλοαναλύσουμε ένα φαινόμενο. Για πες μου κάτι. Πες ότι ο Νότσος Φακιανάκης δεν ήξερε το τι συνέβαινε στη Χούντα. Πες, ήταν μικρός, δεν ήξερε να διαβάζει, δεν ξέρω τι. Στη Χούντα. Στη Χούντα, ναι. Πες ότι δεν γινόταν εκτελέσεις. Δεν ήξερε ότι γινόταν εκτελέσεις, ότι φυλακίζαν, ότι είχαν εξορίες. Και αυτός διάβαζε και εκείνος τον μακαριστό τον Χριστόδουλο που διάβαζε και δεν ήξερε τι γινότανε, αλλά μετά τους όρκιζε. Ναι, πες ότι δεν ήξερε ότι. Δεν ήξερε. Και το δημόσιο χρέος 126% στη Χούντα επί Χούντα. Τα έργα πρώτη ανάγκη δεν ανέβηκαν μέχρι και 37. Οπότε, σωστά και ο Νότη λέει ότι ο Παπαδόπουλος δεν έχει κάνει κακά, έχει κάνει καλά. Ωραία. Εντάξει, πες αυτά δεν τα ξέρετε, παιδί μου. Μάλιστα. Τώρα, νύχτα δουλεύει, ρε διάολε. Δεν ξέρει τι συμβαίνει τώρα με τους χρυσαυγίτες, από γονούς τους. Δεν ξέρει ότι κάνουν εμπόριο όπλων. Πού να ξέρει, παιδί μου, τη νύχτα που δουλεύει, οι περισσότεροι από αυτούς που δουλεύουν και αυτή τη νύχτα συνεργάζονται μεταξύ τους. Το ξέρει, λοιπόν. Δεν τους βλέπει σαν χρυσαυγίτες, τους βλέπει σαν συνεργάτες. Πού να πάει το μυαλό του ότι ο μπράβος ο καραφλός με το τατουάζ βάστηκα στο χέρι, ότι είναι χρυσαυγίτης. Νόμιζε ότι απλά είναι μπράβος η δουλειά του. Είχε κάνει στο χέρι ένα σχεδιάκι από κάγκελο. Λοιπόν, αυτός που μιλάει τώρα είναι ο Καλαμούχης. Ναι. Να του πείτε παρακαλώ να μας πει τι να ψηφίζουμε. Εκείνος να μας πει τι να ψηφίζουμε, να του κάνουμε αξιοδότηση. Καλό θα ήταν, γιατί αν μας αφήσουμε πάλι μόνους σας, θα ψηφίσετε αυτά που τώρα καταγγέλλετε και δεν τα αντέχετε. Ναι. Να ζώα, βόλια, μοσχάρια, τα τσακίδια να πάτε. Άντε, για σου. Κονσερβοκούρτι θέλετε. Τα λέει μια σοφηθεία. Άστε, διάλα από το χάμα. Εκτέλεση θέλετε. Να μείνει άνεργο, ξέρει κάτι. Να μείνει άνεργο. Και να σου φάνε και το λαρίκι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος έτσι και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Αιστό διάλογο κολοκάθικο. Εκτέλεση θέλετε. Να σου πω για το Σπακιανάκι. Τον είχα εκτιμήσει όταν έλεγε πρόβατα ξυπνάτε, πάρτε τα υψώματα, λύκοι θα υπάρχουν όσοι υπάρχουν πρόβατα. Τώρα το γύρισε. Πήγε στους Χρυσαυγίτης. Εγώ νομίζω ότι θέλει να προκαλεί. Δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι, δεν ξέρω. Αλλά με αυτά που λέει τώρα, έχω χάσει την... Είχα μια εκτίμηση τέλος πάντων αυτά που έλεγε πρώτα. Εκτίμηση επειδή είπε αυτό το τραγούδι. Όλα τα υπόλοιπα που λέτε το ακούσατε και τον είχατε εκτίμηση που είπε πρόβατα ξυπνάτε. Θα σου πω εγώ ποιο ήταν το πίσω κείμενο. Πρόβατα ξυπνάτε και ελάτε στη Χρυσή Αυγή. Αυτό ήταν που θέλει να πει. Από τότε, ναι. Και παραμείνετε πρόβατα. Πρόβατα ξυπνάτε, φύγετε από το Πασόκ, ελάτε στη Χρυσή Αυγή και θα σας κάνουμε εκεί λύκους. Γιατί εγώ είπα ο Σαμαράς για τις απολύσεις και τον τροπισμό. Έλα μόνο με να ασχολείσαι. Τον Ιούνιο του 2012, στο κολέγιο Αθηνών, η καθηγήτρια Κρουσίνη Μπουλούτα μονόγραψε την κόλλα ενός μαθητή που αντέγραφε σε εξετάσεις. Ο μαθητής ήταν ο γιος του Σαμαρά. Και πρόεδρος του κολεγίου είναι ο αδερφός του Σαμαρά. Άστα αυτά, αυτούς ξέρουμε. Η καθηγήτρια τι απέγινε, πες μας. Θα σου πω. Ένα μήνα μετά το κολέγιο την απέλησε. Δεν μπορεί. Ναι, ναι. Εργαζόταν εκεί για 21 χρόνια. Σύμφωνα με τον νόμο, η απόλυση της πρέπει να ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της από ένα υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο εδώ και ένα χρόνο δέχεται πιέσεις για να μην κάνει αυτόν τον έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός ανακοινώθηκε ότι θα γίνει σήμερα Πέμπτη. Το ζητούμενο πέρα από το προφανές είναι να καταργηθεί κάθε εποπτικός έλεγχος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αποστολή εσύ. Όπα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά εσύ. Καλά είμαι μωρέ, εδώ βαριέμαι και θα θέλει λίγη παρεούλα. Και πήρες το κατάλληλο τηλέφωνο, τι κάνουμε? Καλά είμαι μωρέ. Είσαι μόνη? Είσαι μόνη? Είμαι μόνη, είμαι μόνη, είμαι και βαριέμαι. Νιώθεις μοναξιά? Ναι, δεν μου κάνει. Θες κάποιον να σου κρατήσει παρέα αυτές τις δύσκολες ώρες? Ναι, τηλεφώνησε ναι. Τώρα. Α, όχι, τηλεφώνησες. Έλα, καλησπέρα, εγώ είμαι. Γεια σου. Γεια σου, για πες μου. Πώς είσαι? Πώς είσαι, είσαι ξανθιά? Αχ, δεν είμαι ξανθιά, είμαι μελαχρινή. Μελαχρινή, χαρά μου, τι ματάκια έχεις? Αχ, αρέσει. Ναι, ναι, τι βρίσκω την άκρη μου. Τι ματάκια έχεις? Έχω καστανά. Καστανά. Αμυγδαλιωτά, καστανά ματάκια. Α, ωραία, θα κάνουμε και γλυκό κηδόνι. Για πες μου τώρα. Πες μου λίγο, περιφέρεια στήθους. Περιφέρεια στήθους. Αχ, δεν το έχω μετρημένο. Τώρα, παιδί μου, τώρα που μιλάμε, πάρε ένα χάρακα. Όσο εγώ φτάζω. Πόσο? Όσο εγώ φτάζω, παιδί. Έχω μεγάλα χέρια. Παίζω και μπάσκετ. Τρίλα ναι, τρίλα ναι. Γιατί ξέρεις, όποιος έχει μεγάλα χέρια έχει και μεγάλο. Πόδι. Να σου πω, εσύ τώρα που το λέμε, έχεις καιρό. Αράχνες. Λες. Τι είναι αυτά που λέω, Μαρή, για να παίρνεις τηλέφωνο, αραχνόμπινα θα είσαι. Γιατί με παίρνεις τηλέφωνο? Αραχνοήφαντη. Α, αράχνες άρα. Να σου πω, θες να σε κάνω γυναίκα? Αλήθεια. Λέγε, θες. Θέλω, πότε. Θες να σε κάνω γυναίκα? Ναι, κάνε με. Πήγε να καθάρισε τον μπάνιο, μωρή που π***να. Τράβα να σιδερώσει τα ρούχα, μωρή καλά. Εντάξει. Νομίζω ότι με έφτιαξες με τρέλανες. Όχι, δεν σε έκανα εγώ γυναίκα. Έλα, γεια. Γεια σας. Γεια. Μας δώσατε το τηλέφωνο σας, είστε ο κύριος Παπαγρηγοριού? Ναι, ναι, ο ίδιος. Πουλάω ένα σπίτι στη... Το πουλάτε το σπίτι? Ναι, ναι. Στην οδό Σκοκκιναρά. Ναι. Και θέλω να αγοράσω ένα στη Δραπετσόνα. Και μου είπαν ότι έχετε μεσητικό γραφείο. Ισχύει αυτό? Ισχύει, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να ανέβουν οι αντικειμενικές στην Δραπετσόνα εκεί, η κερατσίνη κοκκινιά. Ναι, δεν με πειράζει εμένα. Θα παίρνετε και τώρα εσείς, αγοράζετε? Ναι, αγοράζω και τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Το σπίτι τι είναι, βιλίτσα? Όχι, μόνο κάτι εκεί. Είναι με έναν κήπο γύρω στα 70-80 τετραγωνικά. Τι μιζέρια. Ναι. Απορώ πως ζείτε σε αυτό το αχούρι μέσα. Ναι, το ανταλλάσσω και με ένα σπίτι κάτω εκεί. Καλύβα, καλέ, καλύβα. Και πού θα μείνετε, Δραπετσόνα? Έχετε πάει στην Δραπετσόνα? Ναι, στην Δραπετσόνα. Ξέρετε πως είναι εκεί, ένα κήπο έχει όλος ο Δήμος. Ναι, δεν θα έχεις δικό σου, το ξέρεις. Όχι, το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα πάω αυτό που μου αντιστοιχεί. Μου αναλογεί στο κήπο που θα πάρω, κυρία μου. Πόσο το πουλάτε στην Κηφισιά? Το κάνω και ανταλλαγή με το άλλο στην Δραπετσόνα, δεν έχω πρόβλημα. Κάτι θα περισσέψει, δεν μπορεί. Τι θα τα κάνετε τα λεφτά, θα φορολογηθείτε? Εντάξει, θα τα βάλω στην τράπεζα και από εκεί πέρα ας πάρουν τον νόμιμο τόπο. Το νόμιμο... Θα τα βάλετε στην τράπεζα, θα πιάσουν τόπο. Αν τα βάλετε στην τράπεζα, θα πιάσουν τόπο, θα τα έχεις. Ναι, γιατί να μην τα βάλω στην τράπεζα? Καλά, γιατί να μην κάνεις ένα δρόσο τουρνάρα, χαζώσε. Εννοείται. Το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να βοηθηθεί από εμάς. Από ποιους θα βοηθηθεί, κύριε μου? Σωστό, αν δεν βοηθηθεί από εμάς, από ποιον? Αν όχι εμείς, τότε ποιοι? Εσείς που πάτε και ζητάτε δάνειο αύριο το πρωί για να κάνετε εκεί την εκπομπή σας και δεν έχει τράπεζα να σας δώσει, πώς θα κάνετε εκπομπή την επόμενη μέρα, κύριε? Σωστό, όχι απλά. Τότε γιατί να λέτε μαλακίες συνέχεια, δηλαδή για να με διευκολύνετε από τη στιγμή που δεν μπορείτε εσείς να βοηθήσετε τον κόσμο, ποιος θα τον βοηθήσει? Η κυβέρνηση? Όχι, θα το έλεγα λίγο χλωμό, εσείς. Έως ανύπαρκτο. Σας παρακαλώ όμως, κοιτάξτε να κάνουμε την ανταλλαγή με την Κοκκιναρά με Τραπετσονά. Τώρα η αξία που έχει ένα σπίτι στην Κηφισιά, ούτε σπίτι στην Τραπετσόνα δεν παίρνει. Σε παρακαλώ, τώρα μπορούμε να το ανταλλάξουμε. Αν θέλετε, εσείς κάτι κάτι. Αν πουλήσετε το σπίτι στην Κηφισιά, έχω να στο ανταλλάξω με ένα καλό σταρλετάκι παλιό, να κάνει τη δουλειά σου, να έχει να κοιμάσαι κάπου. Και αυτό καλό. Βάλτο και σε καμιά αλάνα μεγάλη, να λες ότι έχει και κήπο. Στην Τραπετσόνα έχει ακόμα αλάνες. Ναι, και έχει και ζωή. Σε αντίθεση με την Κηφισιά, δίκιο έχει αυτό. Καλησπέρα, Αποστολή. Γεια. Θυμάμαι και πέρυσι που είχα πάρει τηλέφωνο. Έχουμε μια παράσταση στο Μεγάλο Τσίρκο ανεβάσει με ένα θεατρική ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Πρόοδο στον Πειραιά και έχουμε αυτή την παράσταση το Σάββατο για φέτος. Το Σάββατο στα Καμίνια στον Πειραιά. Δεν ξέρω αν μπορείς να το ανακοινώσω, θα το στείλω και με email. Πες το εσύ, πού είναι η παράσταση, για πες. Είναι στο θέατρο Κωνσταράκο στα Καμίνια, Θήρας και Μαντινίας. Παίζουμε το Μεγάλο Τσίρκο για δεύτερη χρονιά. Δεν δίνουμε πολλές παραστάσεις, ερασιτέχνες είμαστε. Απλά καλούμε όσους μπορούν να έρθουν. Είναι μικρό το θεατράκι, αλλά απλά να ενημερώσουν σε ένα τηλέφωνο που θα υπάρχει πάνω στην πρόσκληση, αν μπορείς να το ανακοινώσεις αύριο. Πες το τηλέφωνο, πες τα τώρα, εσύ την κάνεις να ανακοινώσεις. Οκ, okay, πες το λέω τώρα, κατευθείαν. 69-36 17-31-16. Ωραία, τι ώρα είναι η παράσταση? Είναι 7 η ώρα και αντί εισιτηρίου βάζουμε, μαζεύουμε τρόφιμα για την Επιτροπή Ανέργων του Πειραιά. Δεν έχουμε εισιτήριο, μαζεύουμε τρόφιμα. Όποιος μπορεί να έρθει, καλώς, εντάξει. Αποστολή. Έλα. Σήμερα βγήκε ένας εκπρόσωπος, νομίζω, των φαρμακευτικών εταιριών, κάτι τέτοιο. Το 2009 ο τζίρος, λέει, για τα φάρμακα ήταν 8 δις. Τώρα η Τρόικα μας έχει περιορίσει στα 2 δις. Εγώ λέω ότι η Τρόικα, εντάξει, είναι και τσογλάνια αυτή. Κανονικά η δαπάνη πρέπει να είναι στα 4 δις, έτσι. Νορμάλ. Τα υπόλοιπα 4 δις που τρώγανε κάθε χρόνο το 2006, το 2004, το 2005, τα 4 δις, ποιος τα έτρωγε? Οι καθαρίστριες που είναι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιος? Δεν ξέρω, ρωτάω. 4 δις θεωρώ ότι είναι έτσι, με αβέρτικο λογαριασμό. 4 δις τρώγανε οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες οι περισσότερες είναι στο εξωτερικό. Τουλάχιστον οι καθαρίστριες, αν παίρνανε ένα χιλιάρικο, κύριε Στουρνάρα, το τρώγανε στην Ελλάδα. Τρώγανε σουβλάκια, παίρνανε παγωτά, μπαίνανε σε κανένα μαγαζί. Είσαι υπερβολικός. Το ξέρω, γεια.